Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, geldik nunu vikayeye. Vikaye korumak, muhafaza etmek demek. Tabii neyi koruyor yani bu? Şimdi ahir mesela fetha üzere mebni olan fiil mazi mef'ulü bi mütekellim yası olduğu zaman mütekellim yası makabinin meksur olmasını istiyor. Fiil mazi ise ahir feth üzere mebni. Beni dövdü. Zeyd beni dövdü diyeceksin. Darabe ni Zeyd. Darabe mebni alel feth. Ni beni. Şimdi oraya nun geldi. Onunla nunul vikaye deniyor. Hilafta mahalli yok. Nun geliyor. Niye? Eğer ki sen nunu getirmiyorsan bu sefer darabi demen lazım. Darabi. Çünkü nunu bir kayırın makabli meksur olması vacip. Makabinin kesir olmasını istiyor. E peki fiil mazide ahirinin feth olmasını istiyor. İkisini de kırmıyoruz yani. Fiil mazinin ahiri feth üzere kalıyor. Mütekellim yasının da makabı meksur oluyor. Darabe ni nun. Ve nunul vikayeti. Evet. Sebep müsebbibine muzaf olmuş. Tamam mı? Bunun sebeptir yani. Sebeptir. Neticesinde ne hasıl oluyor? Ortaya çıkan şey ne? Vikaye. Ve nunul vikayeti. Vikaye. Korumanın. Neyle beraber? Ma'liyâ'i. Yâ ile beraber. Yani ma'liyâ'il mütekellimi. Mütekellim yâsı ile beraber. Lazimetün. Lazımdır. Gereklidir. Nerede? Fil fi'lil mâdî. Fiil-i mâzide. Fiil-i mâzi. Efendim. Fiil-i mâziye bu ya bitiştiği zaman da mazinin ahiri kesreden korunsun diye ahirine nun-u vikaya getirilmesi lazımdır. Nahvu darabeni. Darabeni. Ve kedalike nun-u vikaya lazimetün. Yine nun lazımdır. Ve kedalike nun-u vikayeti lazimetün. Yine nunu vikaye lazımdır, gerekir. Nerede? Fil fi'lil muzari'i. Fiil-i muzari'de. Fakat mutlak olarak değil. Ne olduğu halde o fiil-i muzari? Ariyen, ari olduğu halde neyden? An nunil i'rabi, i'rab nunundan ari. Yani yef'alani, tef'alani, yef'alune, tef'alune, tef'aline. Bu fiil-i muzari'de i'rab nunu böyle olmadığı zaman. Yani yadribu, tedribu, edribu, nedribu. Bunlar. İ'rab nunu'ndan hali olduğunda. Ariyen, ari olduğu halde olan. Neyden? Annunil i'rabi. İ'rab nunu'ndan ari olduğu zaman. İ'rab nunu'ndan ari olan fiil-i muzari'de söyledik. Yani efale hamse yani. Tamam. Yadribu ni. Yadribu dövüyor. Ni beni. Zeydün Zeyd. Tedribu dövüyor. Ni beni. Hindün. Hin. Tedribu ni. Sen beni dövüyorsun. Tedribu dövüyorsun. Entesi. Evet. Ve ente sen. Neyle beraber? Ma'annuni. Peki nun var. Ma'annuni. Nun ile beraber. Ma'annuni i'rabiyye el-kâine fihi fil fiilil muzari. Fiil-i muzari'de bu nunla beraber ise sen. Daha neyle beraber? Ve ledün. Ledün kelimesiyle beraber. Ledün. Katında. Aynı manasına. Ve inne, inne ile beraber. Ve ehevatiha, innenin kardeşleri. Enne, ke enne, ne bileyim, leyte. Değil mi? لكن لعل مخير، أنت مخير، سن مخير، سن سربس، نرد سربس، يعني بين الإتيان بنون الوقاية، إذا نون الوقاية قترس ومبني الكاركة كورنسون ديه getirmek de serbestsin, getirmemek de ve beyne terkiha. Nunu vikayeyi getirebilirsin. Min ledünni, min ledünni. İnneni, enneni, lakinneni, leyteni, lealleni. Getirebilirsin. Böyle. İstersen de efendim, niye bu kadar nunlar yan yana gelsin yani? Değil mi? Bu kadar nunu niye getireyim? Deyip de min ledünni, min ledünni, bak min ledünni, min ledünni, inni, enni, tamam mı? Yadribanini, yadribani. Ve yuhtaru tercih edilir. Nunu vikayenin bitişmesi tercih edilir. Nerede? Fi leyte. Leyte'de. Leyti değil, leyteni olması tercih edilir. Ve fi min. Minde. Ve an, anda ve kad ve kat. Bunun aynı manada. Hasbı manasında bunlar. Sadece. Kad, kat. Tamam mı? Bunlarda da nunu vikayenin bitişmesi tercih edilir. Minni, anni, tamam mı? Kadni, katni, kefani manasında yani. Tamam? Hasbi yani. Kadni, katni. Şimdi bunlar sükunu üzere mebnidirler. Sükunlarını koruyorsun yani. Nun geldiği zaman minni, anni, kadni, katni. Ve aksuha aksü leyte. Leytenin aksi lealle. Leallettir. Yani fil ihtiyar. Tercih etmekte. Yani ne demek? Fel muhtaru fi lealle. Lealle de tercih edilen nedir? Terkün nuni. Nunun terk edilmesidir. Lealli ebluğul esbab. Lealli. Lealleni. Caiz. Ama muhtar olan lealli. Nunun terk edilmesi. Tamam. Niye? İşte şeddesi var. Şeddenin bir ağırlığı var. Harf sayısı fazla. Bir daha nuna ihtiyaç yok. Bu bitti. Ve yetevassatu beynel mübtedeyi vel haberi. Ve yetevassatu tevassut eder. Araya girer. Tamam. Yani yedhulu ve yaka'u fil vasat. Yani vasatta vaku olur, bulunur. Tevassutu tevassut eder, girer. Neyin arasına? Beynel mübtede'i vel haberi. Mübteda ve haberin arasına girer. Ne girer? Gelecek şimdi. Neden önce girer? Kablele avamili, amillerden önce. Yani o mübteda haber nasıl mübteda haberdir? Öyle mübteda haber ki yani el kâineyni kablil avamil. Amillerden önce olan müfteda haber. Yani henüz daha sıfat yapabiliriz bunu. Mütallakını marife takdir edersin. El kâineyni kablil avamili olur. İki, hal yaparsın. Ne oldu halde? Hâle kevnihime kablil avamili. Veyahut da zarf yaparsın. Yetevassatuya. Evet. Müptida ve haberin arasında tevassut eder. Neden önce? Kablele avamili. Amillerden önce tevassut eder. Yani henüz daha müptida haberliği bozulmamış. Zeydun hüvel kaimu. Hüve. Tamam mı? Damir-i fasıl dedikleri. Ve ba'deha ve ba'deha yani ba'del avamili. Amillerden sonra da tevassut eder. Künte enter rakibe. Künte ente el-rakibe. Künte. Künte. Kânın ismi te. Değil mi? Aslında neydi o? Müpteda haberdi yani. Ente rakibun. Ente hafizun. Ne? Ama amil geldi başına. Değil mi? Künte artık müpteda değil, kendin ismi. Kendin ismi ve haberi görüyorsun. Araya ne girdi? Ente. Ente. Örnek verdik, daha ne girdiğini söylemedik yani. Damir-i fasıl yani. Değil mi? Ve yetevassatu, şimdi okuyalım. Ve yetevassatu, tevassut eder, dahil olur, girer. Beynel mübtedeyi vel haber. Mübteda ve haberin arasına. Tamam mı? Mübteda ve haberin arasına. Yani mübteda ve haber her ikisi marife oldukları zamanda haberin sıfata karışma durumunu ortadan kaldırmak için araya girer. Mübteda marife haber demez. Zeydün, Zeyd el-Kaim. Zeydün de öyle Zeyd el-Kaim. Kaim olan Zeyd midir? Yoksa Zeyd kaim olan mıdır? Zeydün el-Kaimu hadırın. O da olabilir. Ayakta olan Zeyd. Hadırın burada. Akıl gidebilir yani. Haber midir yoksa sıfat mıdır? Haber efendim sıfata karışması ihtimali bulundu mu? O zaman müfteda ve haber arasında zamir gelir. Çünkü zamir la yusufu ve la yusufu bi. Mevsuf da değil, sıfat da değil. Ve yetevassatu tevassut eder, girer. Beynel müptedeyi vel haberi, müpteda ve haberin arasına girer. Neden önce? Kablele avamili. Öyle müpteda haber ki veya ne oldu halde o müpteda haber? Kablele avamili. Amillerin dahil olmasından önce ve ba'deha ve ba'del avamili sigatu merfu'in. İzafet beyaniye. Sigatu bir siga. Yani bir lafız giriyor ki merfu'in. Merfu olandan yani. Merfu olandan bir siga. Damir demedi Musannif Hazretleri. Niye? Çünkü ihtilaf var ulema arasında. Buna damir mi diyelim, damir demeyelim mi? Efendim bu harftir, harf olduğuna hüküm verdiler. İrab-ı mali yok dediler. Damirdir ama İrab-ı mali. Damirdir, isimdir. O zaman isim ise İrab-ı mali vardır. Ne yaptılar? İşte harf diye hüküm verdiler. Arada bir ihtilaf var. Yani fi kevnihi damiran. Zamir olmasa ihtilaf bulunduğu için musannif damiru merfu'in demedi. Ekser nuhatın dediği gibi evet. Sigatü merfu'in dedi. Yani. Sigatü merfu'in. Merfu siga. Yani burada ne anlaşıyor? Demek imam mezhebin, imam Halil'in mezhebini alıyor. Yani İmam Halil'e göre zamir suretinde harftir. Yani o isim olan zamir değil. Zamir suretinde gelmiş harftir. Öyle kabul edeyim. Ala sureti damir yani. Küfiler de ona imat diyorlar yani. İmat. Ona ismi imat. Küfiler de. Niye imat demişler? O mabadini hıfz ediyor, koruyor. Sıfatı karışmasını ortadan kaldırıyor. Yani. Sigatü merfu'in, merfu siga. Öyle merfu ki munfasilin, munfasıl. Hüve olur, hiye olur, ente olur. Tamam mı? Yerine göre hüm olur. Diyecek zaten munfasıl. Munfasıl olan merfu siga. Öyle munfasıl merfu siga ki, yani o merfu munfasıl nedir? Mutabikin, uyumlu olucudur. Neye? Lil müptede. Müptedaya uyumlu munfasıl merfu siga. Müptedaya ne yönden uyumlu? Müfret olmakta, tesni olmakta, cem olmakta, müzekker, müennes, mütekellim, muhatap, gayip olmakta ne yapıyor? Ona uyuyor. Tamam. Ve yüsemma isimlendirilir. Hâdel merfu, bu merfu. Ne diye isimlendirilir? Faslen. Buna fasıl denir. Indel basriyin. Basrılar buna fasıl diyorlar. Küfürler imat diyorlar. Fasıl. Neyi fasl ediyor yani bu? Ne için buna fasıl demişler? Şimdi bu tevessüt ediyor. Müpteda ve haberin arasına amillerden önce müpteda olabilir, haber olabilir. Amillerden sonra yine müpteda haber. Yani kânen ismidir veya innen ismidir, innen haberidir, kânen ismidir, kânen haberidir. Ama asıl da nedir? Müpteda haberdir. Yani amillerden önce de amillerden sonra da müpteda haber olan o iki ismin arasına bu merfu kalıp müptedaya mutabık olarak munfasıl bu merfu kalıp siga damir girer. Emin niçin tevasüt ediyor? Niye giriyor? Tevasüt etmesinin sebebi nedir? Evet. Liyafsule fasletsin için. Liyafsule fasletsin, ayırsın. Liyafsile, liyafsule fasletsin. Zalikel merfu'ul mutevasıt. Bu araya girmiş olan merfu fasletsin. Neyin arasını fasletsin? Ayırsın. Beyne kevnihi, beyne kevnil haberi, haberin olması. Nedir olması? Na'ten lima kablehu. Ma kablehu na'd. Evet. Ve haberen haber. Yani bir yerdeki o müptedaya haber olabilecek şey, kelime, na'd da olabilme ihtimali var. Bunun na'd veya haber olma ihtimalini ortadan kaldıracak şey oraya zamirin gel. O zamir geldi mi artık na'd olamaz. Ne olur? Haber. Müpteda haber olur. Na'ten ve haberine. Na'd ile haberin arasını fasl etmek için. Tamam. Tabi bu önce böyle başladı ama sonra bu ittisa edildi. Yani bu ruhsat istimalde genişledi. Dolayısıyla artık iltibasın olmadığı yere de gelebiliyor. Yani. Zaten iltibas yok. Olsun gene geliyor. Bak zamiri fasıl. Yani önce bunun için vaz edildi. Vazı ne içindi? Niçin tevassut ediyordu? Efendim haber naata karı naat ile haber arasını fasletmek için. Fümmet tesa. Ondan sonra genişledi yani. Genişlik yapıldı fi bunda. Fe udhile. İdhal edildi zamiri fasıl. Getirildi yani. Fima leltebese fih. Yani iltibas olmayan yerde de getirildi. İltibas yok. Fima leltebese. Yani iltibas yok ama gene zamiri fasıl getirildi. Yani bu ruhsat istimalde bu ruhsat hepsine verildi yani. Yani mesela nasıl? İrapları zaten farklı yani. Zaten karışmaz yani. İnne Zeyden el kaimu. Zeyden mensuptur yani. Sıfatı el kaimu olur. Karışmıyor. Ama gene inne Zeyden huvel kaimu dediler. Getirdiler orayı. Halbuki orada karışma durumu yok. Karışmaz. Niye? Zeyd mensuptur. Bu Zeyd mensuptur. Haber merfu. Karışmıyor. İrapları. Veya işte bakıyorsun innehu Hüvel kaimu. Hu zaten zamir yani. Değil mi? Zaten haber sıfat olamaz ki. Ancak haber olur. Müpteda zamir olmuş. Ama yine ne yapıldı? Ha bu zamir değil de ismi zahir olsaydı zamir fasıl getirilmeyecek miydi? Getiriliyor. Oraya da getirdiler. Anlaşıldı. Tamam. Ve şartuhu. Ve şartul fasli bidâlikel merfu'i. Bu merfu ile faslın şartı, ayırmanın, yani haberle müpteda haberin arasını bu merfu lafızla ayırmanın şartı en yeküne haberu marifeten. En yeküne olmasıdır. El haber haberin ne olmasıdır? Marifeten, marif olmasıdır. Zeydun hüvel kaimu. Tamam mı? O zaman fasıl ne yapılır? Kendisine ihtiyaç duyulur yani burada. Marife olduğu zaman da çünkü karışma ihtimali, haberin na'ta karışma ihtimali vardır. Ev veyahut da haberin ne olma durumunda? Ef'ale min keza. Ef'ale min. Min ile kullanılan ef'ale olması durumunda. Zeydün Zeyd, Zeydün Zeyd, Hüve efdalu min amrin. Zeydün Zeyd, Hüve efdalu min amrin. Hüve efdalu min amrin. Efdalu min olduğu zaman da yine ne getirilir? Zamiri fasıl getirilir. Evet, Musa'nın fazletleri. Zeydün Zeyd, Hüve ehdalu min amri. Cahil ben, yok mu sende? Vardı onu daha ben girmedim. Ben kendimi mi seviyorum? Öyle mi? Tamam. Şimdi öncekine verdim ya bir misal. Zeydün hüvel kaimu. Haber hüvel kaimu. El kaimu. Marife. Şimdi bir de efalu minle olursa zeyde. Zeydün zeyd hüve ehdalu min amri. Şimdi musannif ne yaptı? Musannif bize bir tane örnek verdi. Bir örnek üzerine yetindi yani. O da amil dahil olduktan sonra olana örnek veriyor. Niye müstani yani? Ha, bunun örnekleri çoktur. Örnekleri çok onun için gerek görmez. Mislu kâne zeydün hüve efdale min amrin. Efdale ne oluyor? Mensup. Kânin haberi. Kâne zeydün zeyd merfu. Kânin ismi. Hüve burada nedir? Sigatü merfu. Merfu sigatü fasıldır. Efdale min amrin. Şartı dedik ki eğer ki haber marife olursa veya marife hükmünde kabul edilen ef'ale min olursa. Bu da çünkü marifeye mülhaktır yani. Niye marifeye mülhak olmuş? Bak marifeye niye mülhak? Ef'alu min. Çünkü lam dahil olması mümkünidir minle kullanıldığı zaman. El ef'alu min olmaz. Ef'alu min. O zaman mülhakun bil marife yani. Marifeye mülhak. Peki. Şimdi irabi durumuna geçiyor. وَلَا مَوْضَعَ لَهُ Bu faslın İrab'da mahalli yoktur. وَلَا مَوْضَعَ mevzu yoktur. Yani لَا مَحَلَّ لِلْمُتَوَسِطِ الْفَاصِلِ Haberin sıfata karışmasını önlemek için araya giren o merfu kalıbın mahalli yoktur. Kime göre? عِنْدَ الْخَلِيلِ İmam Halil'e göre İrab'da mahalli yoktur. لَيَنَّهُ عِنْدَهُ harf. Çünkü onun katında o harftir ala sigati damir. Değil mi? Zamir sigası üzere harftir. Zamir suretinde harftir. Evet ama diğerlerine göre isimdir, mebnidir. İsimdir, mebnidir. La muktadı fiilil i'rab. Ve la yani onun i'rabı gerektiren bir şey yok diye. Şimdi İmam Halil isimse bütün isimlerin i'rabı da mahalli olur. O zaman bunun harfiyetine ne yapılması lazım? Hüküm verilmesi lazım. Ve bazul arabi, Arapların bazısı ise yecaluhu, onu kılıyor. Yecalu kılıyor, hu onu, o mütevasıtı yani. Ne kılıyor? Mübteda, mübteda kabul ediyor. Onu mübteda yapıyor. Tamam, mübteda kılıyor. Ve ma badehu, ma badini de kılıyor. Ne kılıyor? Haberahu, onun haberi kılıyor. Zeydün, zeyd. Hüve el kaimu diyor. Hüve mübteda el kaimu haber oluyor. Yani. Ve ma badi ma badinde kılıyor. Ne kılıyor? Haberhu haber kılıyor. O haberhu ya haberhu diye mensup okuyabilirsin. Tamam mı? Bir amin iki mefhulüne atıp yapılabilir. Ve ba'dahu yec'aluhu mübteden ve ma ba'dahu haberuhu. Ba'dahu yani ve ma ma'yı atıp yapıyorsun. Evet. Ve yec'alu ma birinci mefhulü matuf, haberuhu ikinci mefhulü matuf. Yani. Her ikisinin mensubu yok. Haber de yapabilirsin. Yani. O zaman cümle haliye oldu. Yani. Ve ma ba'dahu ma ba'di ise haberuhu. Onun haberi olduğu halde. Evet. Mabadi haberi olduğu halde efendim mabadi haberi olduğu halde o faslı mübteda kılıyor. İkisi de olur. Fakat en fasih kelam Allah'ın kelamında böyle gelmemiş. Künte enter rakibe şeklinde gelmiş. Alimtü zeyden hüvel muntalika. Alimtü zeyden hüvel müntalika. Ama bazı ne yapmış? İşte Arap'ın bazı. Hüve müftedadır demiş. El muntaliku. Haber, müfteda haber. Cümle. Cümlesi, cümleyi, ismi, İrab'tan mahalli. Mensup. Alimtü'nün ikinci mefhulü. Künte enter rakibu. Dedin mi? Ente müfteda oluyor. El rakibu haber, müfteda haber. Cümle. Cümlesi cümle ismi İrab'da mahalli mensup küntenin haber oluyor. Anlaşıldı. Peki, bu da bitti. Bu bahis de bitti. Şimdi yeni bir bahis. Zamiri şan, zamiri kıssa meselesi. Ve yetekaddemu, tekaddüm eder. Şimdi zamiri fasıl meselesini Musanif bitirdi. Nereye başlıyor? Zamiri şan denen, zamiri kıssa denen. Şan zamiri deniyor müzekker olduğunda. Zamir bakın hüve. O zaman şan zamiridir diyor. Müzekkere raci kılıyor. Hiye olursa kıssa. Müennes olursa. Ve yetekaddemu, tekaddüm eder, geçer. Neden önce? Kablel cümleti, cümleden önce geçer. Cümleden önce bulunur yani, vaku olur. Ne bulunur? Damirun gaibun. Gaib zamir. Gaib bir zamir cümleden önce tekaddüm eder, olur, bulunur. Yüsemma isimlendirilir. Tamam mı? Yüsemma isimlendirilir. Ne diye? Zamira şani, zamira şe'ni. Zamira şani, şan zamiri. Hal zamiri, şan zamiri denir. İzâ kâne hâzâd zamir müzekkeren yani. Tamam. Mutabakata, merci ile zamirin arasında mutabakata riayet ediyoruz. Çünkü zamir merciye. Mercisi ne olacak? Şanı müzekker olacak. Hüve çünkü müzekker. Ha, zamir müzekkerse bakacak. Hüve. Ha, o zaman demek ki eşşan. Şan. Şan. Durum şu ki. Yani yoksa burada şunu düşünmüyoruz. Bu zamir o şana racidir. Bu zamirin merciği yok yani. Tamam, mercisi yok. Şana raci değil. Ama şanı temsil ediyor yani. Zamir şeydir yani bu. Müphem yani. Mercisi olmayan zamir. Zamiri müphem kabul ediliyor da. Fakat şimdi biz mutabakatı da riayet etmemiz lazım. Mutabakata riayet nasıl yani? Bu zamir raci olsa nereye raci olması lazım? Müzekkere raci olması lazım. Çünkü hüvedir. O zaman şan takdirinde kabul ediyorlar. Yani hüve ey eşşan. Şan durum şu ki. İnnehu muhakkak ki şan. Vel kıssati, kıssa diye isimlendirilir. Ve damir el kıssati yani. İzâ kâne müennesen. İzâ kâne damiru müennesen. Hiye kıssa. Evet. Şimdi o iki, birinci sıfatı bu. Gâib bir zamir cümleden önce bulunur, geçer. O gâib zamir ki ona ne isim verilir? Şan zamiri, kıssa zamiri. Eğer müzekkerse şan zamiri, müennesse kısa zamir diye isim verilir. Yine öyle bir gayip zamir ki yufesseru tefsir edilir. Yani yufesseru derken zamirul gayip libhami müphem olduğundan dolayı neye ihtiyacı? Tefsire. Hüve, dikkat, şan, hiye, kısa, olay şu, hiye, ne? Tefsir edilmeye ihtiyacı var. Yufesseru tefsir edilir. Neyle tefsir edilir? Bil cümleti. El mezkureti ba'dehu. Tamam. Kendisinden sonra zikredilen cümleyle o cümle ne oluyor? Cümleyi tefsiriye yani o şan zamirini tefsir. Hüve şan dikkat Allahu ehadün. Allah birdir. Hüve. Şimdi gayb böyle müphem zamir getirince insanların dikkatini çekiyor yani. Acaba ne söyleyecek şimdi? Hiye, olay şu, kıssa şu, durum şu, hindun, işte kaimetün, hin, ayakta, hindun alimetün, siz bu hindi öyle basit bir şey zannetmeyin, hindun alimetün, hin, alimedir. Mâ hiye illâ hayâtüned dünyâ. Mâ hiye. Mâ hiye illâ hayâtüned dünyâ. Hayâtüna ed dünyâ. Hiye kıssa. Peki, ve yekûn olur. Bu şan zamiri veya kıssa zamiri muttasılen, muttasıl olur. Ve munfasılen, munfasıl olur. Muttasıl da gelebilir, munfasıl da gelebilir. İnnehu, dikkat, şan. İnnehu, zeydün alimun. İnneha, kıssa, dikkat, işte hindün alimetün. Ve munfasılen munfasıl huve hiye dedik onu. Muttasıl olduğu zaman da ve idâkâne muttasılen yekûnü müstetiren müstetir olur. Tahtında gizlenmiş. Değil mi? Ev barizen bariz olur. Açık. Müstetir de olabilir. Bariz zamir de olabilir. Neye göre tabi bu? Ala hasebil avamili. Amillerin gerektirmesi üzerine iktizar. Eğer amili manevi ise, mesela amili manevi ise, o zaman ne olacak? İster istemez munfasıl. Değil mi? Kâne munfasılen yani. Munfasıl. Hüve. Ve inkâne lafziyen, lafzi ise, amil lafzi. Ve zamirin istitarına da elverişli ise o zaman müstetir olur. Zamir tahtına ne yapabilir? Gizlenebilir. Kâne zeydun kaimun. Allah Allah. Zeydun kaimun. Bu nasıl oldu? Kâne'nin tahtında ismi müstetir. Kâne oldu. Şan. Dikkat. Zeydun kaimun. Zeyd ayaktadır. Durum bu. Hal bu. Kâne nasıl sınıfan var hadis-i şerifte. Kâne nasıl sınıfan. İnsanlar iki sınıf. Sınıfan. En nasıl sınıfan. Sınıfeyn olması lazım. Kâne'nin ismi tahtında müstetir. Hüve damir-i şan. Değil mi? Efendim muttasıl olur, bariz olur. Nasıl? İnnehu. Muhakkak ki şan. Zeydun kaim. Evet. Ala hasebi ala müteallıktır yekûnü'ye yani. Ve yekûnü damir-i şe'ni vel evil kıssati muttasilen ve munfasilen muttasılı munfasılı müstetiren ev barizen ala hasebi avamil. Amillerin gerektirmesine göre. Mitlu hüve eşşan zeydün kaym. Bu neyin örneği? Munfasıl oldu. Likemnil amil maneviyen. Amil manevidir. Ve kâne zeydün kaimun. Kâne şan zeydün kaimun. Bu da misalun lil muttasıl el müstetir. İnnehu zeydun kaimun. Bu da misalun lil muttasıl el bariz. Tamam. Şimdi bir hüküm söylüyor bize. Diyor ki ve hazfu damiri şe'ni evil kıssa. Kıssa veya o şan zamirini hasfetmek lafızdan. Nasıl yani hasfediyorsun? Bi idmarihi. Onu muzmer yaparak, gizlendirerek. Yoksa la nesyen mensiye. Nesyen mensiye değil yani. Çünkü nesyen mensiye hasbetti mi o zaman? Adem. Yok. Madum hükmünde olur. Hayır. Var da müzmer. Gizlenmiş. Tamam mı? Ha. Ama ne oldu halde? Mensube. Mensup oldu halde. Mensuptur o zamiri şan. Ama muzmerdir. Zayıf. Zayıfın bu zayıftır. Ve hazfuhu o zamir-i şanı hasbetmek. Ne oldu halde o zamir-i şan? Mensuben. Mensup olduğu halde. Merfu olursa zaten caiz değil. Tamam. O hiç caiz değil. Çünkü kelamda umdedir merfu olduğunda. Merfu ne yapılmaz? Hazif edilmez. Ama mensup kelamda fadle ya. Fadle olduğundan dolayı acaba caiz olur mu? Diyor ki وَحَذْفُهُ وَحَذْفُ الضَّمِيرِ اَشْيَانِ مَنْسُوبًا حَالِ كَوْنِ مَنْسُوبًا ضَعِيفٌ yani caizun ma da'fin. Caizun caizdir. Neyle beraber? Ma da'fin. Yani şöyle düşün. İnne zeydun kaim. İnne muhakkak ki şan zeydun kaim. Ayaktadır. İnne'nin ismi nerede? Zammir-i şandır yani. Bu zayıf. Nerede hasbedilmiş? Var yani. Ama mahzuf. Kelamda lafızda zikredilmemiş. Zeydun kaim cümlesi onu tefsir ediyor diyorsun. O zamir-i şan. Tamam. Ve hazbuhu mensuben. Mensup olduğu halde o mensup olan zamir-i şanı hasbetmek zayıfun, zayıftır. Yani caizun, caizun ma'a da'afin. Zaf olmakta, zayıf olmak. Peki merfu olursa feynü la yecuz asla. Asla caiz değildir. Likevni umde, o umdedir yani. Şimdi mensup olduğunda niye caiz oluyor? Mensup olduğunda kardeşim bu fadledir. Fadle olduğundan dolayı fadlenin hasfı caizdir. Dolayısıyla bunun da hasfedilmesi caizdir, mümkündür. Peki niye zayıf oluyor? Ya şimdi sen o zamiri orada murad olduğu halde hasfediyorsun, delili yok. Bila delil hasfetmişsin yani. Çünkü o zamiri şandan sonra gelen kelamı müstakildir yani. Müstakil bir kelamdır yani. Orada onun şan zamirinin haberi olduğu bilmem ne, bu nasıl anlaşılsın yani? Lennel habere, yani bazı damir kelamın müstakil. Müstakil bir kelamdır. Leyse fiha damirun rabıtun, yani onunla o mahzuf zamirle bağlacı arayısını birbirini bağlayan bir şey bulunmuyor yani. İlla ancak bir istisna yapıyor. Bir örnek vermişler de. İnne men yedhul kenisete yevmen yelka fiyâ caziran ve zıban. O cemi olacak da caziran ve zıban. İnne men yedhul kenise, inne muhakkak işan men yedhul kenise, kim kiliseye girerse Hristiyanların ibadet yevmen bir gün yelka fiyâ, orada karşılaşır caziran ve zıban. Ceylan. Ceylanlara ve vahşi sığır yavrusuna orada kavuşur. Yani yel kafiye ciaziran ne demek istiyor biliyor musun? Orada diyor karılara karşılaşır da ciaziran, o ceylan şey gibi vahşi sığır yavrusu gibi olan galiban, yani gözlerinin büyüklüğünde sığır yavrusu gibi, gözlerinin siyahlığında da ceylan gibi karılara karşılaşır. İlla ancak ceziran diye almış ben de. Ceziran. Bu da cemdir diyor. Ne de? Bakalım mı? Samsun'da. Cü'zer, yani cü'zer, müfredi cü'zür, cü'zür, cü'zer veya cü'zür, el-Bakaratul Vahşiye, vel-cem ce'adir. Bak, o uzantacak işte, uzatmıyor burada ce'adir. Biz öyle okuduk ama burada nüshada öyle değil. Ce'adiran ve zıba'en. Zıba, zabyun cemisi. Ya, teşbih yapıyor. İnne men yedhul. Kim ki girer, mabeden nasara, Hristiyanların o ibadeti yemem bildiğin. Yelka fî zâlikel mabed. O mabette en-nisa, kadınlara karşılaşır ki kel ce'adiri, onlar ce'azir, vahşi sığır yavruları gibidir. Fî sa'atil ayni, o gözlerinin genişliğinde. Ve kel zıba, zıba gibidir, ceylanlar gibidir. Fî şiddeti sevâdil ayni, gözlerinin siyahlığının çok olmasında. Bunu örnek vermişler yani. Misal bu. Misalül mensup ellezî hudife. Maddaf. İnne muhakkak-ı şan şudur ki men yedhulül kenisete yevmen yelka fîhâ ce'âziran ve zıbâ. Evet. Örneği bu. İlla ancak bir istisna yapıyoruz şimdi. Dedik ki mensup olduğu halde zamiri şanın kelamdan hasfedilip de mudmer olması. İnnenin tahtında mudmer. İnne şan diyor. Muhakkak ki şan nerede? Huve. İnnenin tahtında. Ha. Bunun mensup olduğu halde kelamdan hasfedilip muzmer olması zayıf değildir. İlla yani la yekûnü hazfuhu mensuben daifen ma'a enne. Enne ile beraber. Ama öyle ne ki el meftuhati enne-i meftuha. Enne-i meftuha ama ne vakitte? İzâ huffife. Tahfif edildiği zamanda. Diyorduk ki ismi ne olur? Zamir-i şan olur. Tahtında müstettir. Tahtında müstettir. En ve ahiru de'vâhum en. Muhakkak ki şan. Nedir o şan? Elhamdülillahi rabbil alemin. Fe innehu. Fe inne hasfet damiri. Bir niyetil izmar yani orada muzmer olmasıyla makemni mensuben, bak mensup olmasına rağmen lazimun, lazımdır. Orada diyoruz ki ve tuhafful meftuha, meftuha tahfif edilir. Fetelzemu zamire şe'ni, zamire şan ona lazım gelir. Yani onun ismi ne olur? Tahtında müstetir, zamiri şan olur. O lafızda açığa çıkmaz. Örnek ve ahiru da'vahum en muhaffefedir. İsmi tahtında müstetir, zamiri şan, muzmerdir. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillahi rabbil alemin cümledir. Cümle olarak enin haberidir. Cümle olarak enin haberi. En tahtında müstetir, ismi zamiri şan, elhamdülillahi haberi. En ismi haberiyle beraber fi tevilil mastar, irabta maallim merfu, ahiru müptedasının haberi. Tamam. Peki, Esmaül İşare. İşaret isimleri. Var mı senin dersin, var mı?